van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het gebeurt geregeld dat bij ouderen nog ADHD, autisme of borderline wordt vastgesteld. Heeft het op latere leeftijd zin om dan nog naar een psycholoog of een psychiater te gaan? Ja, zegt psychotherapeut Arjan Fiddeler. Hij is zometeen in Villa VDB om erover te praten. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Het Openbaar Ministerie vervolgt twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de stint. Ook twee leidinggevenden van die bedrijven worden vervolgd. Volgens het OM wisten ze dat het vervoermiddel een schadelijk product was en hebben ze daarover gezwegen. De stint voldeed op meerdere punten niet aan de veiligheidseisen, zegt het Openbaar Ministerie. De stint had een gashendel die kon blijven hangen. De stint had geen rem waarmee die snel stil zou kunnen staan. Door de manier van remmen op de motor verslechterde de accu's heel erg snel, waardoor die ook juist onverwacht stil kwam te staan. En dat zijn punten die bij een vervoermiddel waarin 10 kinderen vervoerd kunnen worden onacceptabel zijn. Met de stint, de elektrische bolderkar, gebeurde 5 jaar geleden een ongeluk in Os, waarbij 4 kinderen om het leven kwamen. Het demissionaire kabinet moet aan de slag om toename van de armoede te voorkomen. Ministers Van Gennep van Sociale Zaken en Schouten voor Armoedebeleid zeggen dat als reactie op de nieuwste raming van het Centraal Planbureau. Dat verwacht dat zonder nieuw beleid het aantal mensen dat in armoede leeft toeneemt tot bijna 1 miljoen. Morgen is de eerste kabinetsvergadering na de vakantie. In de aanloop naar Prinsjesdag wordt er gesproken over eventuele maatregelen tegen de armoede. Van Gennep en Schouten wilden daar nog niet te veel op vooruitlopen. De Nederlanders die gisteren werden doodgestoken in Noord-Italië kwamen uit Amsterdam en Harderwijk. De vermoedelijke dader, een man van 21, is nog op de vlucht. Volgens de politie is het de zoon van een van de slachtoffers. De Italiaanse politie beschouwt hem als zeer gevaarlijk. De politie heeft een man van 41 uit Portugal aangehouden voor het beroven en aanrijden van een vrouw van 76 in Den Haag. Nadat de verdachte de tas van de vrouw had gestolen, vluchtte hij in een gestolen auto. En daarbij reed hij het slachtoffer aan. De vrouw raakte zwaar gewond. De bondscoach van de Amerikaanse voetbalsters, Andronovski, neemt ontslag. Dat melden Amerikaanse media. De vrouwenploeg van de Verenigde Staten vloog er op het WK al in de 8e finales uit tegen Zweden. Andronovski had nog een contract tot eind van het jaar. Duizenden moslims hebben in het oosten van Pakistan kerken en huizen van christenen aangevallen en in brand gestoken. Dat gebeurde nadat 2 christenen bladzijden uit een Koran zouden hebben gescheurd. 1 kerk werd verwoest, 4 andere raakten beschadigd. Er vielen geen gewonden. De politie heeft nu weer controle over het gebied waarin de aanvallen plaatsvonden, vertelt buitenlandredacteur Davy Boerema. Inmiddels zijn 600 mensen aangeklaagd voor het meedoen aan die rellen. Er zijn 100 mensen opgepakt, waaronder ook 8 mensen waarvan gezegd wordt dat ze echt actief die menigte geleid hebben naar dat gebied toe en opdracht hebben gegeven. De spanning in die buurt is nog hoog en ze hebben daardoor een wet ingevoerd waardoor de komende 7 dagen mensen niet meer bij elkaar mogen komen, niet te laat op straat mogen komen om inderdaad die spanning die er nu is weg te nemen. Volgens mensenrechtenorganisaties worden beschuldigingen van godslastering in Pakistan vaak gebruikt om minderheden te intimideren. Donateurs van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen-op-Zoom zijn slachtoffer geworden van fraude. Volgens de stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis heeft de penningmeester €84.000 verduisterd. De bank van de stichting ontdekte dat er de laatste 2 jaar opvallend veel geld van de rekening werd opgenomen. De stichting heeft aangifte tegen de penningmeester gedaan en probeert het geld terug te krijgen. En het weer. Vooral zon in de kustgebieden. Verder wat meer bewolking. Het is een graad of 22. Morgen geregeld zon. 'S Avonds in het zuidwesten een onweersbui. En het wordt morgen 24 tot 28 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn momenteel 3 files te melden. Allemaal veroorzaakt door vrachtwagens met pech. Allereerst de A6 Lelystad richting Emmeloord. Stond er een bij de ketelbrug. De weg is weer vrij. Nog wel een half uur vertraging vanaf Lelystad Noord. Dan is nog 1 rijstrook dicht door een kapotte vrachtwagen op de A27. Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Hank 4 kilometer file met 15 minuten oponthoud. En tot slot nog de A58 Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos is de rechter rijstrook dicht. Daarom 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Galder. Ster. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Hey, positieveling. Jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Sint Jutemus. Maar we hebben niet gewacht tot Sint Jutemus. We hebben zoveel te doen in zo weinig tijd. Ik heb hier de gastenlijst. Ik pak hem er even bij. Psychotherapeut Arjan Viddeler. Die naam staat erop. Ik ga zo met hem praten over het behandelen van ouderen die pas op latere leeftijd te horen hebben gekregen dat ze bijvoorbeeld autisme, ADHD of een persoonlijkheidsstoornis hebben. In Terug naar Toen gaan we terug naar 17 augustus 1979. Toen werd bij Philips de eerste cd geproduceerd. En het laatste deel van de zomerserie over One Hit Wonders, met vandaag de keus van NPO Radio 2-dj Emily de Wild. Maar nu eerst, hoe krijgen we meer diversiteit in de Tweede Kamer? Want volgens Evert Meijers, docent sociale geografie en planologie aan de Universiteit van Utrecht, hebben we nu een Randstadparlement. En hij schrijft dat vandaag in Dagblad Trouw. Meneer Meijers, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. En wat bedoelt u daar precies mee met een Randstadparlement? Nou ja, het is eigenlijk al een paar decennia zo dat er op zich veel meer mensen, volksvertegenwoordigers uit de Randstad in de Tweede Kamer zitten dan uit de rest van het land. Je moet je ongeveer voorstellen dat, zeg maar, per inwoner de Randstad ongeveer 3 keer zo goed vertegenwoordigd is dan de regio daarbuiten. Hmm. Maar maakt de herkomst eigenlijk iets uit? Want ik bedoel, je zit toch in de Kamer om, laten we zeggen, in het landsbelang. Je kijkt naar alle problemen en niet alleen maar van een bepaalde regio. Ja, nee, dat klopt. Ik heb niet het idee dat op zich het een probleem hoeft te zijn dat we veel Kamerleden uit de Randstad hebben. Daarom hebben we daar eigenlijk ook naar gekeken. Hè. We hebben gekeken van over welke plekken, welke regio's stellen ze vragen. En als je dat dan gaat analyseren, dan zie je toch wel dat het uitmaakt waar ze vandaan komen. In principe is Nederland 1 kiesdistrict. Hè. Dus als iemand gekozen wordt, wordt hij geacht heel Nederland te vertegenwoordigen. Maar in de praktijk is dat blijkbaar toch moeilijk. Dus het maakt toch wel uit waar een Kamerlid vandaan komt. Want in andere landen is dat natuurlijk anders geregeld. Engeland bijvoorbeeld, hè? Daar kan je ook gewoon met je vertegenwoordiger, geloof ik, 1 keer in de week van gedachten wisselen zelfs. Hier bij ons wordt de positie op de kieslijst wordt belangrijk gemaakt. Hè? Dat bepaalt of je in de Kamer terechtkomt. En dat moet anders, vindt u dus? Ja, we zijn eigenlijk het enige land in Europa waar, zeg maar, een evenwichtige regionale vertegenwoordiging niet gegarandeerd is in het kiesstelsel. We laten dat over aan politieke partijen. Die stellen een lijst samen. Het is altijd maar hopen dat daar een redelijke balans in zit. Mm. Want we hebben ook te maken al jaren met een enorme versplintering. Hè? De zetelaantallen van de grote partijen, nou, dat is al lang niet meer zo. Heeft dat ook mee te maken dat er steeds meer mensen uit de Randstad in die Kamer komen te zitten? Dat is een van de redenen. Vroeger hadden partijen natuurlijk 30, 40 zetels vaak. Nou, dan is het niet zo moeilijk om het hele land af te dekken, om overal vertegenwoordigers vandaan te halen. Tegenwoordig zijn partijen een stuk kleiner. Wat we dan zien is dat bij de meest de hoge plekken op de kieslijst, dus de best verkiesbare plaatsen, staan onevenredig veel mensen uit de Randstad. Hè. Dus bijvoorbeeld bij de laatste verkiezingen, 2 jaar terug, waarvan zeg maar, de top 5 van de 10 grootste politieke partijen stonden er gemiddeld zo'n 4 Kamerleden uit de Randstad bij de eerste 5. En vaak zie je dat sommige regio's komen pas in de Tweede Kamer als mensen doorschuiven naar een kabinet vanuit de Kamer. Ja. En dus moet het anders, zegt u eigenlijk, bepleit u ook in dat stuk, in Trouw. Wat moet er anders? U pleit voor aandachtsgebieden voor Kamerleden die ze dan toegewezen krijgen. Klopt, ja. Kijk, we kunnen hele moeilijke, complexe dingen bedenken, zoals een ander kiesstelsel waar een regionale component in zit. We kunnen ook het aantal kamerzetels uitbreiden, wat misschien wel goed is om meerdere redenen, want de werkdruk is natuurlijk heel hoog. Maar iets wat we heel simpel kunnen doen is, nou ja, we kunnen natuurlijk hopen dat kies of politieke partijen zorgen voor een goede spreiding van Kamerleden over het hele land. Maar ik denk niet dat we daarvan uit moeten gaan. Wat dan wel heel simpel is, is zorgen dat fracties straks aandachtsgebieden verdelen. Nu worden zeg maar inhoudelijke portefeuilles verdeeld over Kamerleden, maar je zou natuurlijk ook aandachtsgebieden kunnen verdelen. En zeker als een provincie of een regio niet goed vertegenwoordigd is in de Kamer, is het denk ik belangrijk dat zij een duidelijk aanspreekpunt hebben. En een doorgeefluik ook, waar zij terecht kunnen met hun vragen en de aandacht die zij nodig achten. Ja, en het is ook leuk als we dat live op tv gaan uitzenden. Dus dat je gewoon 150 briefjes in een hoge hoed stopt. Dat zijn dan de aandachtsgebieden. En dan ja, mogen ze trekken. En dan, ja, dat is jouw aandachtsgebied en je mag ruilen misschien en dat soort dingen. Ja, het lijkt mij handig als je de enige affiniteit mee hebt. Maar aan de andere kant, ja, dat zal niet altijd lukken. Omdat fracties gewoon klein zijn. Maar het is natuurlijk ook leuk voor een Kamerlid om zich te verdiepen in een specifieke regio, denk ik. Ja, het klinkt eigenlijk, dit is natuurlijk met de beste ideeën zo, het klinkt als het ei van Columbus. Er is natuurlijk al veel vaker ook gekeken, hè, om dit beter te gaan organiseren. Toch komt het maar niet van de grond in Den Haag. Hoe komt dat, denkt u? Ja, dat is vreemd. We hebben natuurlijk jarenlang is een ander soort diversiteit is veel belangrijker geacht. En dat is natuurlijk ook zo. En die regionale diversiteit die was eigenlijk altijd wel goed geregeld. Zat altijd wel een beetje scheef, maar niet zo scheef als de laatste jaren. Ik denk wel dat we nu met de opkomst van de BBB natuurlijk wel zien dat het te scheef geraakt is. En dat mensen zich niet goed vertegenwoordigd voelen. Dus dat is wel een reden, denk ik, dat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen er meer aandacht is voor de herkomst van kandidaat-Kamerleden. Ja. Nou goed, u hebt het pleidooi nog eens een keer gedaan hier op de Nationale Radio. Het staat ook te lezen in Trouw. Dank voor de uitleg. Hij is docent sociale geografie en planologie aan de Universiteit van Utrecht, Evert Meijers. I've been sitting in the darkness, but the sunlight's creeping in. Now the ice is slowly melting in my soul and in my skin. All the good times, my friend, yeah, yeah, are coming around again. Oh yeah, I've been thinking, reminiscing on better nights and better days. Hiding in the refuge of memories I made. Since we met. And And I may not be your salvation, but I'll offer nonetheless. And if like me you wanna take that chance, it's coming around again. Off my shoulders as my feet become unstuck, and all the good times on which we do depend. Oh, it's coming around again. We've been so long waiting for the all-time high. We got a damn good reason to put your troubles aside. Simon Webb, hij zat in de Britse boyband Blue, maar dacht, ja, dan moeten we alles met z'n vieren delen. Ik ga gewoon voor mezelf beginnen en dat leidde tot dit Coming Around Again. Tot half vier. Autisme, ADHD of bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis als borderline, het gebeurt geregeld dat dit pas op latere leeftijd wordt vastgesteld. Heeft het dan nog zin om met een psycholoog of een psychiater te gaan praten? Ja, zegt psychotherapeut Arjan Fiedler. Samen met zijn collega Rosalien Wilting behandelt hij alleen maar ouderen, en samen schreven zij daar ook een boek over met de titel Met de Jaren. Meneer Fiedler, goedemiddag. Goedemiddag. Het gebeurt dus geregeld dat ouderen, die dus al een heel leven achter zich hebben, pas heel laat horen dat er iets met ze aan de hand is of was. Ja, dat klopt. Dat klopt. Je ziet vaak dat mensen in het leven toch manieren gevonden hebben om zich redelijk staande te houden. Dat is één factor. En tweede is natuurlijk dat in het verleden, ja, 25, 30, 40, 50 jaar geleden, werd heel anders tegen behandeling aangekeken. Dus ook het idee dat je er iets nog wat aan te doen was, dat is iets van veel korter geleden. Of plakken we nu gewoon ook veel meer stickers eigenlijk op mensen? Ik bedoel, vroeger was iemand druk in de klas en dan zei je, nou ja, die is een beetje druk. Ja, tegenwoordig heb je al heel snel allerlei stickers op je voorhoofd. Daar ben ik het deels mee eens. Er is ook terecht kritiek op psychiatrische diagnoses. Er is heel veel overlap tussen diagnoses. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben ook depressie. Mensen met autisme hebben ook vaak ADHD. Er is heel veel overlap tussen psychopathologie. Maar in het verleden werden juist diagnoses veel minder gesteld. Dat is één ding, denk ik. En ik denk dat het heel belangrijk is om... Ja, ik zie bij mijn ouderen vaak dat op het moment dat een diagnose gesteld wordt, dat ook de puzzelstukjes in elkaar vallen. Mm. Dus mensen hebben een leven lang zijn best gedaan zich aan te passen. Waren snel overprikkeld, worden dan ouder, gaan met pensioen, worden lichamelijk afhankelijk. Dan komen ze echt in de problemen. Ja. Want ik begrijp en dan zien we een diagnose. Dat ja. die pensionering, dat is vaak een soort katalysator. Hè? Dan ineens gaan de ogen open, lijkt het. Ja, je ziet vaak, dat geldt zeker voor ouderen met autisme, dat op het moment dat de structuur wegvalt van het werkend leven, hè, dus een soort vast ritme waar mensen in zitten, het is heel moeilijk om een nieuw ritme te vinden. Dat ze dan eigenlijk dan pas echt flink in de problemen kunnen komen. Of ik las ook het wegvallen van de partner eventueel, hè, die vaak ook al mee heeft geholpen om het draaglijk te houden, zeg maar. Mee heeft geholpen om de trucjes door te voeren, om toch te kunnen overleven, zou ik maar even zeggen. Ja, dat klopt. Vaak hebben mensen ook vertrouwd op een partner die het voor ze oploste. Terwijl die partner op zich ook emotioneel vaak tekort kwam, als we het over autisme hebben. Dus dan hoopt dat het na de pensionering, dat er meer tijd voor elkaar zal zijn. En dan valt dat tegen. Ja. Ja, dus ook daar heeft het consequenties voor die partners en wellicht ook van de rest van het gezin. Ja, zeker ook voor kinderen of voor kleinkinderen. Ik heb een vrouw gehad, die kwam hier met de boodschap van... een van mijn kleinkinderen heeft autisme, de andere heeft ADHD. Ik weet niet wat ik heb, maar ik wil het weten. Iets heb ik ook. Ja, ja, dus. Ja grappig. Ja. U zei het al, van als ze dat dan horen, die ouderen... Dus er is naar gekeken en er wordt een diagnose gesteld... Dat er ook een soort last misschien wel van ze afvalt. Ja. Ja, dat er eigenlijk een soort verklaring, eindelijk een kloppende verklaring is. Een narratief noem ik dat. Hè. Dus zeker als mensen ouder worden, ga je vanzelf de levensbalans opmaken. Je gaat terugkijken op je leven. Dat is een normale beweging. En op het moment dat je dan, ja, dan probeer je ook te verklaren waarom het gelopen is zoals het gelopen is. En als er dan een diagnose komt die past, die klopt, dan kan dat enorm helpen. Ja. Ja. Nou weten we dat in de GGZ lange wachtlijsten zijn. Ik zeg maar even de gewone GGZ. Hoe is dat dan bij de oudere GGZ? Nou, daar heeft Didi Rebergen, psychiater, gepromoveerd psychiater... voorzitter van de Oudere Psychiatrie Vereniging van Nederlands Vereniging van Psychiatrie... ook een stuk over geschreven, een paar jaar geleden. Juist in de oudere psychiatrie zijn de wachtlijsten over het algemeen veel korter. Maar ja, goed, dan nog wel een paar maanden. Dus ja, wat is kort, hè? Maar goed, niet zo lang als in de andere GGZ. En dat heeft wel te maken dat de oudere psychiatrie wat minder gespecialiseerd is. Mijn afdeling is wel gespecialiseerd op persoonlijkheidsstoornis, autisme en ADHD. Dus maar onze wachtlijst is ook een maand of 3-4. Ja. Dus is relatief te overzien. Ja. Nee, maar ik vraag natuurlijk ook omdat u zegt van... ook al ben je al misschien wel 80 of zo... Hè, het kan juist dus heel goed zijn om wel in gesprek te gaan. Maar dan, dat zegt u eigenlijk, die ruimte is er dus wel. Sterker nog, ik denk dat als je goed wetenschappelijk onderzoek gedaan... als je een depressie hebt en je bent 80... en je hebt dus exact dezelfde situatie, maar je bent 50... dan is de kans op je 80 dat je verwezen wordt voor een behandeling voor je depressie... die nog gaat helpen ook, 1 op 3 op 1 op 4. Dat is echt veel lager. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... ja, hallo, ik ben nu over de 70. Ik heb alles gedaan zoals ik het heb gedaan in mijn leven. Ik ga het niet meer veranderen. Of ik wil het ook niet meer veranderen misschien. Ik zie juist in de praktijk vaak iets anders. Mensen maken die balans van hun leven op en die zeggen... nou, ik ben 70, ik heb misschien nog 15 jaar te gaan. Het is nu of nooit. Maar dat zijn de mensen die bij mij komen. Hè? Mm-hmm. Want er speelt heel veel we noemen dat leeftijdsdiscriminatie. Hè? Dus ageism wordt ook wel genoemd. Racisme, seksisme. Dus dat zijn stereotype opvattingen over ouderen... dat ze niet kunnen veranderen. En dat hebben mensen vaak ook zelf. Mm-hmm. En huisartsen hebben dat, praktijkondersteuners hebben dat. Dus dat is die stap om dan... en dat blokkeert wel die verwijzingen. Dat maakt dat die kans veel kleiner is om verwezen te worden. En ik neem aan, we hadden het net over de partners... of de familie, kinderen misschien, hè, die worden daar ook bij betrokken. Bij ons juist wel... Ik denk in de volwassenenpsychiatrie, met alle respect... dat vaak de cliënt zeg maar als alleen in de kamer gezien wordt. Te weinig aandacht is voor familie. Maar juist in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de ouderenpsychiatrie... betrekken we standaard eigenlijk gewoon altijd familie erbij, kinderen erbij. Nou zie je in de praktijk wel eens dat relaties gebrouilleerd zijn geraakt. Ja. Dat kan. Ja. Dan is het doel of dat proberen te herstellen. En daar kan juist ook zo'n diagnose goed in helpen. En soms is het ook een soort leven met de rouw en spijt... dat bepaalde dingen gelopen zijn zoals ze gelopen zijn. Dat komt ook voor. Want die verhalen zijn natuurlijk legio. Hè? Familieruzies inderdaad, verhoudingen bekoeld. Vaak niet wetende waarom. Omdat iemand dus een bepaald gedrag heeft vertoond. Het lijkt me dus ook voor, laat ik zeggen, ik noem hem even de aanstichters dan... lijkt me lastig om dat dan ook onder ogen te zien... wat zij uiteindelijk hebben aangericht in dat gezin. Zonder dat ze er eigenlijk iets aan konden doen natuurlijk. Ja, en ik denk dat daar juist de rol van de hulpverlening zit. En dat begint al bij de huisarts door de praktijkondersteuner, maar ook bij ons. Dat juist het helpen verklaren, naast iemand gaan staan, iemand helpen ernaar te kijken, terug te kijken, dat onder ogen te zien. Dat belangrijkste hulp is. En je hebt allerlei therapeutische wondertechnieken, die helpen ook bij ouderen. Ja. Goed onderzoek naar gedaan. Maar die naast iemand gaan staan is het allerbelangrijkste. En wat zijn die wondertechnieken dan bijvoorbeeld? Ja, ik zeg het een beetje gekscherend, hè? Maar... Nee, maar ik doe zelf onderzoek naar schematherapie bijvoorbeeld... voor persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen. VERS, dat is een therapie voor emotie, om met je emoties beter om te leren gaan. En die geven dezelfde effecten als bij jongeren, volwassenen. Ja. Ik noem dat zelf jongeren, volwassenen, maar volwassenen. Nou, ja. Zegt u dus eigenlijk, u zegt eigenlijk van de ruimte is er, hè, dus dat als mensen ook op latere leeftijd met iets zitten, dat ze zeker moeten komen. Dus het begint ook bij de mensen zelf om die stap te zetten. Maar u zei net ook heel duidelijk van het is ook een zaak van zorgverleners, dus huisartsen bijvoorbeeld, dat die eerder mensen doorverwijzen. Ja, ja. Ja, dat klopt. En ik denk dat huisartsen en praktijkondersteuners, daarom hebben wij dat boek ook eigenlijk geschreven, het boek met de jaren. Bewust geschreven, ook met als doelgroep de praktijkondersteuners, de huisartsen, van ja, om te helpen, zeg maar, die stap te zetten. Ja. Goed. Ja. Nou, er zitten heel wat mensen aan de radio nu, die horen dit. Sommigen herkennen misschien wel iets. Wat zijn dan de stappen die zij moeten ondernemen als eerste? Ja, de eerste stap is, in Nederland hebben we een goed zorgverzekeringsstelsel. Het zit in de basisverzekering, maar dan moet je wel naar de huisarts toe. Dus eigenlijk naar de huisarts toe en aangeven, ja, wat je herkent of waar je last van hebt. Of dat je afvraagt wat er aan de hand is. Eventueel met familie. Ik denk dat familie kan ook een belangrijke rol in spelen. Belangrijk is denk ik bij jezelf beseffen dat leeftijd niet uitmaakt of je kunt veranderen. Je kunt net zo goed veranderen op latere leeftijd. Ja. Ja, je niet weg laten sturen. Veel huisartsen herkennen het. Het is wel verbeterd hoor, de herkenning bij huisartsen. Maar ik denk dat er nog, als de kans nog steeds een derde kleiner is, dat er nog veel te winnen is. Ja. Dank voor de uitleg, psychotherapeut Arjan Fiedler. En dat boek dat hij dus met zijn collega heeft geschreven, dat heet Met de Jaren. Jonathan Wilson, dat is een zanger, liedjeschrijver en multi-instrumentalist uit Forest City, North Carolina. Na veel omzwervingen kwam hij uiteindelijk in Laurel Canyon terecht, in de buurt van Los Angeles. Dat is een plek waar in de 60s en de 70s veel artiesten bij elkaar woonden. Ik noem een Crosby, Stills en Nash, The Byrds, The Doors, de Mamas en de Papas. Frank Zappa liep daar gewoon over straat. Joni Mitchell, Carole King. Even een tip tussendoor. Er is een mooie documentaire over op Netflix, over deze periode. Echo in the Canyon, gepresenteerd door Jacob Dylan. Inderdaad, zoon van. Nou, terug naar die Jonathan Wilson, want die werd de aanjager van muzikale samenwerkingen tussen die oude garde, die daar dus nog een beetje rondhuppelde, en ook nieuwe artiesten die zich in Laurel Canyon vestigden. Hij heeft een nieuw liedje uit en dat heet The Village Is Dead. Square Park, and you moment vliegt hij een beetje uit de bocht, heb ik het idee. Maar aardig liedje van Jonathan Wilson, dat is de zanger. The Village Is Dead is de titel van het liedje. En het staat op zijn nieuwe album, dat komt op 8 september uit. En heet Eat the Worm. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar het jaar dat de eerste cd werd geperst. NPO Radio 1. 2:30 nu, dit zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Jan van der Putten. De grote man achter de stint, Renzen, ziet de rechtszaak tegen hem met vertrouwen tegemoet. Het Openbaar Ministerie begint de rechtszaak tegen twee producenten en twee leidinggevenden, onder wie Renzen. Zij worden verdacht van achterhouden van informatie over de stint en van valsheid in geschriften. Het demissionaire kabinet moet aan de slag om toename van de armoede te voorkomen. Ministers Van Gennep van Sociale Zaken en Schouten voor Armoedebeleid zeggen dat in een reactie op het rapport van het CPB, dat verwacht dat het aantal mensen in armoede verder stijgt. Op de Amsterdamse beurs is betaalbedrijf ADN ruim een kwart van zijn waarde kwijtgeraakt. De koers daalde zo snel dat de handel in het aandeel heel even werd stilgelegd. ADN handelt betalingen af voor grote bedrijven als McDonald's en Hennes & Maurits. En duizenden moslims hebben in Oost-Pakistan huizen en kerken van christenen aangevallen en in brand gestoken. Niemand raakte gewond. Het gerucht ging in Pakistan dat christenen pagina's uit een Koran hadden gescheurd. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Erik Evengroen. Nou, een opvallende file in het zuiden van het land om precies te zijn. De A58 Breda richting Tilburg. De hoogte van Ulvenhout staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Max. We gaan terug naar 17 augustus 1979. Villa VDB. Op die dag werd de eerste compact disc, de CD, geperst. The biggest revolution in the recording industry since the invention of the long-playing gramophone record, and it's called the compact disc. De nieuwe geluidsdrager, een soort grammofoonplaat die in plaats van door een naald door een laserstraal wordt afgetast. Just 12 centimeters in diameter. The music is recorded onto it digitally, and that information is being read by a laser light. En dat levert dan optimale kwaliteit en onbeperkte levensduur. U kunt er vieze vingers op maken. U kunt er alles mee doen met die plaat. Er gebeurt werkelijk niks mee. It's dustproof, scratchproof. Als u dat ding 1000 keer hebt afgedraaid, heb je nog steeds dezelfde zeer goede kwaliteit. En over de cd en de geboorte van die cd ga ik praten met de trendwatcher Vincent Evers. Meneer Evers, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Of goedemorgen bij mij. Ja, want u zit in Amerika, begrijp ik. Ik zit lekker in Amerika, ja, ja. Waar inderdaad de cd ook gigantisch groot is geworden. Maar het is allemaal, zeg maar, gemaakt en uitgevonden in Europa en een beetje Japan. Ja. Waarom moest die cd er komen? We kenden natuurlijk het vinyl, hè? Alles op vinyl tot dat moment. En toen kwam ineens die cd. Ja, wat was er natuurlijk leuk aan die cd? De kwaliteit was veel en veel beter. Hoewel mensen daarover twisten. Die zeggen, ja, dat oude mooie geluid, dat vervormde zo mooi dat dat eigenlijk mooi was. Maar het was een exacte reproductie daarvan. Als je hem 100.000 keer draaide, was hij nog steeds perfect. Je kon er meer tijd in kwijt. Hij was veel kleiner. Je kon het heel mooi compact maken. Je kon er een compact disc van maken en dan ook een speler. Je kon het overal meenemen. Dus het was heel makkelijk om erin en eruit te doen. Dus ja, het was gewoon eigenlijk de volgende stap. Alles was er beter aan. Minder kastruimte ook. Dat en, het was digitaal. Hè? En het was ook digitaal. Dus het was ook de digitale ontwikkeling. En als je muziek dus digitaal maakt, dan was het veel beter. Elke kopie was altijd perfect. En ja, minder ruimte die dat in beslag nam. Ja. Zeg, dus dat maakte een paar nadelen. Wat waren de nadelen? Nou, de speler die kostte toen, moet je je voorstellen, bijna $1000. Dus toen die uitkwam, nou ja, een plaatsspeler kon je voor $50 of $100 zeg maar kopen. En ook de cd die werd ook niet goedkoop verkocht. Je kon toen voor 20 gulden kon je een LP kopen. En nou, dat was toen al best wel een hele hoop geld. Als je dat zou vergelijken met nu, zou dat zeker zeg maar zo'n 40, 50 euro zijn. Ja. En de cd die werd even 35 gulden. Die zou nu €70 hebben gekost. Ja. Dus in het begin was het hartstikke duur. En iedereen had natuurlijk al geweldige verzamelingen en moest alles opnieuw gaan kopen. Ja. Dus het was voor de muziekindustrie fantastisch, want die consumenten deden dat ook. Misschien was dat voor de muziekindustrie wel de belangrijkste reden, of niet? Nou ja, dat was natuurlijk dat was de reden waarom zij er heel veel tijd in stopte en moeite in stopte. Het waren voor twee partijen, was het geweldig. De consumenten-elektronica-wereld, die kon alles weer opnieuw gaan verkopen. En de muziekindustrie kon alles opnieuw gaan verkopen. Dus die waren daar enorme voorstanders van. Maar consumenten vonden het ook echt gewoon geweldig. Want die hebben inderdaad heel hun portemonnee opengetrokken. En het begon in 82, kwam de eerste speler uit en de eerste officiële cd. En er werden 1 miljoen in 83, een jaar later werden er 1 miljoen cd's verkocht, wat natuurlijk niks was. Maar in 1990 werden er al meer cd's verkocht dan LP's. Ja. En in 2000 was het leven voor de cd-wereld het prachtigste. Want toen werden er 2,5 miljard cd's per jaar verkocht. Met een omzet van 30, 40 miljard euro. Dat was het hoogtepunt van de muziekindustrie. Dat denken ze nog met liefde en prachtige gedachten hebben ze daarover. Ja. Dat was allemaal, maar dat is niet meer zo. U bent de koning van de gadgets, zou ik maar zeggen. Als er zoiets nieuws is, dan hebt u dat al snel in het snotje. Weet u nog, want u haalde aan het begin al even aan dat dit eigenlijk een Europese vinding was. Sterker nog, Philips was daar natuurlijk nauw bij betrokken. En bijvoorbeeld niet de Amerikanen. Nee, inderdaad. Nou ja, eigenlijk toen de tijd was de wereld heel anders. Toen was eigenlijk degene die alle techniek ontwikkelde, dat waren de Europeanen en de Japanners. De Japanners die, meestal de Europeanen, die vonden het uit. Bijvoorbeeld de cassette recorder, die is door Philips gedaan. En later hebben ze toen ook, heeft Philips dus ook eigenlijk de eerste cd gespeeld. Maar ze hebben het samen geïntroduceerd met de Japanners, want de Japanners konden zo goed mooie dingen uitvoeren. Die konden prachtige maken, net weer betere kwaliteit, wat goedkoper en zo. Maar het was echt een Europees feestje, Europees-Japans feestje. En nu zit je gewoon in een wereld waar de Amerikanen alles opnieuw uitvinden. Dus dat was toch wel een grote verandering eigenlijk. Met de komst van de computer en de microprocessor is eigenlijk het initiatief naar de Amerikanen gegaan. Maar toen de tijd was het nog echt prachtig dat Europa was nummer 1. Ik hoor enige trots. Weet u nog wat uw eerste cd was die u hebt gekocht? Ja, ik moet eerlijk bekennen dat toen de tijd, in 1982, 83, toen was ik geloof 21 of zo. En toen had ik helemaal nog niet veel geld. En dat ding dat kostte, ik geloof 1500 gulden of zo. Dat ding was verschrikkelijk duur. Ik heb hem pas iets later gekocht, ik denk in 1996. En ik heb de eerste cd is Supertramp. Heb ik toen gekocht. En de eerste speler en zo. Maar ik had eigenlijk al een beetje de balen van. Ik ben toen al heel snel overgestapt naar een cd-writer. Dat ik zelf mijn cd's kon gaan schrijven. Ja. En die dingen die waren toen ook nog hartstikke duur. Maar dat vond ik eigenlijk... Ik baalde er toen al van dat ik de muziekindustrie weer nog een keer moest betalen voor al die, LP's die ik al in mijn kast had staan. Ja, ja, ja. En toen ben ik eigenlijk de andere kant uitgegaan. En later ben ik naar mp3-speler. Ik was echt de eerste met mp3-spelers. Ja. Dat vond ik echt helemaal geweldig, want dat ding dat had geen bewegende delen. Kon je eindeloos met batterijen werken en zo. En dat was voor mij eigenlijk geweldig. En later natuurlijk streaming. Ik vond die cd's toch maar erg duur. Daar ben ik nooit zo'n enthousiasteling van geweest. Want dat is inderdaad ook wel het verhaal. U noemde inderdaad al even die cijfers door de jaren heen. Maar, het kwam eigenlijk heel snel. Maar het is ook wel weer zo langzamerhand via de achterdeur verdwenen natuurlijk de cd's. Ze zijn er natuurlijk nog wel. Wat is alweer het allernieuwste op dit gebied dan? Nou ja, wat hebben we dus gekregen? Die cd's die hebben inderdaad... ik zei al van, er waren er 2,5 miljard verkocht. Nu zijn het er nog ongeveer 35 miljoen. Dus het is inderdaad echt gigantisch gedaald. De Blu-ray-speler is nog een tijdje populair geweest. Maar toen kwam er natuurlijk streaming aan. En toen kwam eigenlijk Spotify. Ook weer een Europese trots, moet ik nog wel even zeggen. Dat is, Spotify is nog steeds ruim twee keer zo groot als Apple Music en YouTube. Er zijn nu toch een miljard mensen die streaming en muziek op een of andere manier een abonnement hebben of gratis. Spotify heeft de helft betaald en de helft gratis. Maar dat is natuurlijk nu eigenlijk wat gigantisch groot is geworden. En wat iedereen normaal vindt, dat je altijd alle muziek, alles van iedereen voor een vaste prijs per maand of tegen advertentiekosten kunt luisteren. En wat er nu gaat komen, dat is wel erg grappig. Dat is een heleboel mensen vinden dat bedreigend. Ik ben dus nu in Amerika en er is al 70 dagen is er een strike van alle schrijvers van Hollywood en alle acteurs die zich helemaal bedreigd voelen. A, door streaming en B, door AI. AI. Ja. Die zeggen, ja, mijn eigen persoon is me niet meer veilig. Ik heb hier nu bijvoorbeeld ook een prachtig song. Ik kan je even 2 seconden laten luisteren. Bohemian Rhapsody, gezongen door Frank Sinatra. Kan ik dat 3 seconden even laten horen? Ja, doe maar even. Okay, Bohemian Rhapsody, take 1. Is this the real life? Is this just fantasy? From days, look up to the skies. Hij slaat wel over. Frank Sinatra, die zingt... Ik wou even een ander stukje laten zien. Maar je ziet hier gewoon Frank Sinatra die me vrolijk aankijkt en die Bohemian Rhapsody zingt. En je hebt nu eigenlijk dat je kunt zeggen, nou, ik wil eigenlijk gewoon deze muziek door die artiest gezongen met dit tempo. En dan kun je eigenlijk je eigen muziek gaan samenstellen. En dat zijn hele simpele tools die dat nu kunnen. En ja, alle artiesten en alle schrijvers en de hele muziekindustrie en de hele filmindustrie, iedereen voelt zich nu bedreigd. Die zegt, what the hell? Ja. Wij hebben een brand, wij hebben hard voor gewerkt. En nu gaat AI het overnemen. Die maakt alles voor iedereen wat je maar wil. Ja. Dus als er iets nieuws is, dan is wat in Amerika nu echt heel erg hoog is, dat is dat het wel. Dank voor de uitleg, Vincent Evers vanuit Amerika. Het ging over de eerste cd die precies vandaag 44 jaar geleden werd geproduceerd. Het duurde trouwens tot oktober 1982... voordat het eerste album op cd verkrijgbaar was in de winkel. Dat was 52nd Street van Billy Joel. En daarvan draaien we nu My Life. Somebody else. Van dat eerste album dus dat ooit op cd verscheen. 52nd Street, dat is de plaat. En dit liedje staat erop. My Life, dus van Billy Joel. Dan nieuws via de NOS. Het demissionaire kabinet moet voorkomen dat de armoede in Nederland volgend jaar toeneemt. Dat zeggen de ministers Karien van Gennep en Carola Schouten. En dat doen ze in reactie op de nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau. Dat heeft geconcludeerd dat zonder nieuw beleid het aantal mensen in armoede richting de 1 miljoen gaat. Van Gennep, zij is van Sociale Zaken, zegt dat ze gemengde gevoelens heeft bij dat rapport. Je ziet dat over het gemiddelde mensen er een klein beetje op vooruit gaan. Maar er zijn ook grote groepen mensen die erop achteruit gaan als we niks doen. En daar maak ik me zorgen over. Nederland is een fatsoenlijk land. En ik voel een grote verantwoordelijkheid, juist ook voor die mensen met lage inkomens, voor de grotere gezinnen en voor mensen in armoede. Ja, want de cijfers laten zien dat die armoede toeneemt. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is natuurlijk pijnlijk. Als we niks doen, neemt de armoede volgend jaar fors toe. Dat is niet iets wat je in een fatsoenlijk land als Nederland wilt. Dus daar moeten we goed naar kijken, daar moeten we wat aan doen. En we moeten ook echt zorgen dat mensen rond kunnen komen, dat ze in hun toekomst kunnen investeren, keuzes kunnen maken, perspectief hebben, bestaanszekerheid. Want dan kunnen mensen echt meedoen in de samenleving. En de Kamer heeft gevraagd om ervoor te zorgen dat die armoede niet toeneemt. Kan het kabinet daar nog voor zorgen? Ja. Nou, die motie uit de Kamer die is heel erg duidelijk. Die hebben we heel sterk op het netvlies staan. En dat is ook een terechte vraag aan ons om te zorgen van, zorg nou, ook al ben je demissionair, dat je goed omgaat met Nederland, dat je verantwoordelijkheid neemt. Dus dat gaan we ook echt doen. Nou, het zijn heftige cijfers. En achter cijfers zitten altijd mensen. Dus de mensen die het nu al zwaar hebben, die met die cijfers dan denken, tjonge, wat gaat dat voor mij allemaal betekenen volgend jaar? Ook mensen die misschien net konden rondkomen en dat denken, lukt me dat volgend jaar ook nog? En ik zie dat vooral gewoon echt als een opdracht om te zorgen dat we die armoede niet zo laten toenemen. En dat we als kabinet daar dus ook echt maatregelen op moeten gaan nemen. En wat kunt u zeggen tegen die mensen die zich nu zorgen maken? Dat we met deze cijfers in de hand, dat de opdracht heel helder is. Dat we aan de slag moeten ook om die armoede gewoon echt weer niet zo te laten toenemen. En dat het kabinet nu ook de komende dagen daar ook gaat bekijken wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Ook om te zorgen dat het geld, als we dat reserveren, dat het ook op de goede plekken terechtkomt. Dat mensen ook het gewoon echt kunnen ontvangen. Zodat we op die manier ook echt iets kunnen doen aan die rekening die ze anders niet kunnen betalen. U hoorde de ministers Schouten en Van Gennep in gesprek met politiek verslaggever Emma Jackson van de NOS. Jurgen van den Berg. Villa. En voor de laatste keer deze week duiken wij in het archief en is hier weer een mooi plukje One Hit Wonders. Allemaal artiesten met één knijter van een hit. En daar bleef het dan eigenlijk ook bij. Ik ga daarover praten met de vrouw die iedere zaterdag en zondagmorgen te horen is met Het Oor Wil Ook Wat op NPO Radio 2. Hier is Emily de Wild. Mooi. Hi. Emily, leuk dat je er bent in de villa. Heb ik de hele week gevraagd ook aan de mensen die hier waren. Daniel Dekker, Rick van Veldhuizen en jouw collega Desiree uit de nacht. Desiree van de Heijden. Wat is voor jou de definitie van een one-hit wonder? Nou, een one-hit wonder is iemand die één enorme hit heeft gehad en dat muzikale succes nooit heeft geëvenaard met eventuele andere platen. En daar ook wel eens van ligt te woelen in bed misschien? Van verdorie, toen lukte het. En ja, ik weet, het is zowel een zegening als een straf natuurlijk als je één grote hit hebt gehad en daarna totaal niet meer serieus wordt genomen met je andere werk. Maar aan de andere kant, heel veel mensen krijgen geen hit. Ja, dat is ook waar. Ja, dus dan kan je beter maar één hit hebben. Ja, het is wel vaak een geldkoe, dus prima. Wat is jouw keuze? Ik heb gekozen voor niemand minder dan D-Light en Grooves in the Heart. Ja, dat is wel een liedje denk van alle generaties. Ik bedoel, de TikTok-jeugd die heeft het ook alweer opgepikt. Maar ja, de mensen van mijn generatie die hebben daar gewoon zelf op gedansen. Die doen dat nu nog wel af en toe. Als ja, dit absoluut nummer opgaat, dan gaan ze naar de dansvloer. Ja, niet normaal. Het is sowieso inderdaad een oppeppend nummer. Iedereen gaat meteen dansen als je het hoort. Het is een combinatie van een soort oude funk, meets 90s hip-hop, 90s dance, ook wel een house fusion ding. En het zit helemaal vol met samples. Vond jij het gelijk een lekker liedje? Ik vond meteen, ja, ik was toen denk ik 4 of 5 toen het uitkwam, 1990. En ik had wel altijd, als ik met mijn Barbies aan het spelen was, dat ik dan liedjes ging opnemen van de radio. En dit is er volgens mij ook eentje geweest. En ik vind het nog steeds fris klinken. Als het nu uit zou komen, zou ik meteen een hit zijn op 2. Ja. Ik zeker. Het grappige is dat het eigenlijk is samengesteld uit andere nummers. Er zitten veel samples in, zoals dat heet. Hè? Ja. We laten even een klein stukje horen. Die fluit ook, hè? Die hoor je ook in het liedje terug. Vrij instrumentaal nummer dit, toch? Ja, ja, dat is te gek. Het bestaat uit, ik denk iets van 10 samples. De meest bekende zijn die van Herbie Hancock. Bring Down the Birds, dat is die baslijn die je hoort. Oh, die hebben we ook trouwens. Oh, lekker. Ja, dit. Ja. En dan op het goede moment... doet hij ook natuurlijk, Bootie Collins. En dan heb je nog... De beat is eigenlijk van Vernon Birch. Ja, dat was wat we dit lied hoorden. Dat eerste. Ja. Dus het is daaruit samengesteld. En dan zit er bijvoorbeeld ook een sampletje in uit een video voor buikdans leren. Zeg maar, leren dansen. En daar zit ook zo'n sample in. Dus het gaat van links naar rechts op een gegeven moment. Er zijn allemaal technische dingen. Dat is grappig, want in die tijd had je inderdaad een aantal van dit soort acts. Fatboy Slim natuurlijk, die uit heel veel dingen stukjes pakt. Ook inderdaad hele toespraken waar hij dan een of twee zinnen uitpakte. Ja, dit zijn wel pioniers. Hè? Want dit is volgens mij in 89 is dit in de club gay scene in New York geïntroduceerd. Lady Miss Keir en 2 DJ's, waarvan er 1 haar man was. En toen ze dus gingen scheiden, zijn ze ook uit elkaar gegaan. D-Light helaas. Dus ze hebben ook nooit meer een hit kunnen scoren. Ja. En dat er dus veel van die samples in zitten van andere dingen, betekent ook dat ze waarschijnlijk dat hebben moeten delen, de opbrengst van. Ja, ik gok dat wat we in Nederland noemen Buma. Ja, dat Buma en Sena, dat is natuurlijk, als je zoveel samples hebt, dan ga je daar vooral lappen. De tekst is wel van hen, maar ze hebben bijvoorbeeld ook Q-Tip, hele bekende rapper, die zit erin. Dat is best wel knap voor een one-hit wonder. En Bootsy Collins hoor je ook. Ja, de beroemde bassist. Funk bassist, ja. Tuurlijk, ja. Ja, en hij heeft het in Nederland aardig gedaan. 8 weken in de top 40, hoogste positie, 10e plaats. Maar wereldwijd toch wel een grote hit, denk ik. Hele grote hit. In Engeland net niet nummer 1. Volgens mij was het dat, wat was het ook weer? Was het nou de Joker of zo? Ik weet het nog. Net niet nummer 1. Ze waren gedeelde eerste plek en die andere die had net 8 platen meer verkocht. Dus toen hebben ze het niet gehaald. In Amerika ook grote hit. En jij zegt als hij nu zou worden uitgebracht, misschien met een beetje opgepoetst of zo, dan zou het nog steeds een hit zijn. Ja, ik denk niet dat je hem hoeft op te poetsen. Want kijk, je hebt nu zo die 90s revival. Hè? Heel veel millennials die nu muziek maken, die maken muziek uit hun jeugd. Bijvoorbeeld Peggy Goo, die heeft zo'n zomerhit met het Goes Like Na Na Na. Nou, dan zitten van die jaren 90 pianootjes in en verwijzingen. En dit heeft natuurlijk ook die jaren 90 hip-hop sound. Dus ik denk helemaal niet dat het voor ouders zou klinken. Ik denk dat het gewoon zou appelleren aan mensen die nu in de 40 zijn, 50 zijn, 30. Grappig om dat te zien inderdaad. Want als je inderdaad nu nieuwe liedjes luistert, dat refereert in allemaal weer aan. Ja. Het wordt allemaal weer wat melodieuzer, zeg maar. Je hebt een tijdje ook die dance gehad die vrij onpersoonlijk was, zou ik maar zeggen. Nou, die ik ben persoonlijk, hou ik wel van een beetje Eurodance, een beetje plastic, plastic gevoel. Ja. Dus, maar ja, goed, dit heeft gewoon alles in zich. En het is nog steeds een dikke hit. En ik denk ook bij sommige nummers moet je ook luisteren, is het tijdloos of niet? Vind je het nog steeds leuk? En bij deze denk ik, ja, dit is meteen een hit. Wat is eigenlijk nu de zomerhit van 2023? Nou, die ik zei, ik denk dat het Peggy Goo is. Ja, met It Goes Like... Ja. Laat mij alsjeblieft dit niet afmaken. Maar die heeft ook dat de jaren 90 gevoel erin. Ja, dancey vibes. Ja, dat is een goeie inderdaad. Dat is toen. Dit is het liedje waar het over gaat. Van D-Light, Groove is in the Heart. We gaan hem nog een keer helemaal draaien op NPO Radio 1. Succes met alles wat je doet, Emily. Leuk dat je er was in de villa. Dig. The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. Dish, my cricketish wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Just lovely and delicious. Got a deal you wanna know, delightful, truly delightful, life making it, doing it, especially at a show, feeling kinda high like a Hendrix haze, music makes motion moves like a maze, all inside of me, heart especially, hilt of the rhythm, where I wanna be, come on, flowing, glowing with electric eyes, you dip to the dive, baby, you'll realize, baby, you'll see the funk inside of me, baby, you'll see that rhythm is a key, get witty, witty, can't think, quitty, quitty, stomp on a scoop when I hear a funk group. Play a pop pipe, follow her to shoot, baby, just sing about the groove. Sing it. Groove is in the heart. We gaan hem komend weekend aanvragen bij de dienstdoende DJ. Dat beloof ik vast. Delight en Groove is in de Hart. De keus van Emily de Wild. Waar het gaat over de One Hit Wonders. Ik kan mooi nog even vertellen dat wij straks gaan sleutelen aan de Vier van de Villa. Dat is een podcast van Max en NPO Radio 1. En daarin loods ik u eigenlijk langs de vier opvallendste gesprekken in de villa van de afgelopen weken. We proberen daar een mooi verband tussen te vinden. En dat kunt u dan op uw gemak in een half uurtje, drie kwartier nog eens even terugluisteren. Want de Vier van de Villa te vinden vanaf morgen vroeg op uw favoriete podcastplatform. NPO Radio 1. We beginnen bij de snelle groei van het aantal zonnepanelen. Geld of je leven? Van der Bron kondigde vandaag als eerste energieleverancier aan om een heffing in te voeren voor de bezitters van zonnepanelen. De EO met geld of je leven. Ja, dat is iets waar natuurlijk onze leden, maar iedereen die zonnepanelen heeft, natuurlijk ook niet blij mee is. Er moet een grootschalige renovatie van het elektriciteitsnet plaatsvinden. En dat moet ook zwaarder worden en slimmer. Dat kost geld, dat gaan we allemaal betalen. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio... We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. 3:00. NPO Radio. Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Van gewoon Rotterdams jochie tot crimineel. Het is in een notendop het levensverhaal van Bert Hartman, oftewel Karate Bert. Hij is zometeen in Villa VDB, want er is een boek over hem verschenen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Het demissionaire kabinet moet aan de slag om toename van de armoede te voorkomen. De ministers Van Gennep van Sociale Zaken en Schouten voor Armoedebeleid zeggen dat als reactie op de nieuwste raming van het Centraal Planbureau. Dat verwacht dat zonder nieuw beleid het aantal mensen dat in armoede leeft toeneemt tot bijna 1 miljoen. Minister Van Gennep. Dat is niet iets wat je in een fatsoenlijk land als Nederland wilt. Dus daar moeten we goed naar kijken, daar moeten we wat aan doen. En we moeten ook echt zorgen dat mensen rond kunnen komen, dat ze in hun toekomst kunnen investeren, keuzes kunnen maken, perspectief hebben, bestaanszekerheid. Want dan kunnen mensen echt meedoen in de samenleving. Morgen is de eerste kabinetsvergadering na de vakantie. In de aanloop naar Prinsjesdag wordt gesproken over eventuele maatregelen tegen de armoede. De oprichter van de stint, Renzen, ziet de rechtszaak over de elektrische bolderkar met vertrouwen tegemoet. Het Openbaar Ministerie begint de rechtszaak tegen 2 producenten en 2 leidinggevenden, onder wie Renzen. Ze worden verdacht van achterhouden van informatie en van valsheid in geschriften. 5 jaar geleden kwamen bij een ongeluk met een stint op een overweg in Os 4 kinderen om het leven. Volgens het Openbaar Ministerie wisten de fabrikanten dat de stint niet goed remde en dat er van alles mee mis was, maar hielden ze die informatie achter. De politie heeft een man van 41 uit Portugal aangehouden voor het beroven en aanrijden van een vrouw van 76 in Den Haag. Nadat de verdachte de tas van de vrouw had gestolen, vluchtte hij in een gestolen auto en daarbij reed hij het slachtoffer aan. De vrouw raakte zwaar gewond. De vriendenstichting van het Brabantse Bravis ziekenhuis heeft aangifte gedaan tegen de penningmeester. Die zou 84.000 euro hebben verduisterd. De bank van de stichting ontdekte dat er de afgelopen 2 jaar opvallend veel geld van de rekening werd gehaald. Een man is vanmorgen van de Eiffeltoren gesprongen met een parachute. Dat gebeurde nog voor openingstijd. Bewakers hadden de man in de gaten, maar hij klom alsnog naar de top van de toren met een parachute in zijn rugzak. Na zijn sprong van de toren in Parijs werd hij direct aangehouden door de politie. Het aandeel van betalingsverwerker Adyen heeft forse klappen gekregen op de beurs in Amsterdam. De handel werd aan het eind van de ochtend zelfs kort stilgelegd omdat het zo slecht ging. Na de onderbreking liep het verlies rond 11:30 verder op naar bijna 27%. De eerste helft van het jaar groeide het bedrijf minder hard dan analisten en beleggers hadden verwacht, zegt beursanalist Corné van Zijl van vermogensbeheerder Axiam. Het is ook een heel duur aandeel. En op het moment dat het dan wat teleurstelt, zie je dat de klappen dan ook extra hard zijn. En het bedrijf is vandaag dus 13 miljard minder waard geworden. 13 miljard. Oorzaken van de tegenvallers waren de hogere inflatie en de rentetarieven en gestegen loonkosten. Adyen handelt betalingen af voor grote bedrijven als McDonald's en H&M. In het Himalaya-gebied zijn 72 mensen omgekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Reddingswerkers zijn hard op zoek naar overlevenden die nu vastzitten onder de modder. Door de moesson kampt de regio al dagen met hevige regenval. Veel wegen staan onder water of zijn onbereikbaar. Ongeveer 2000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Deskundigen verwachten dat het de komende dagen in India blijft regenen. En daarom haalt de Indiase luchtmacht nog meer mensen weg uit gebieden die kwetsbaar zijn voor overstromingen. Op Texel is een levende bruinvis aangespoeld. Dat komt niet vaak voor. Het dier van ruim 1 meter lang was gewond en oververhit. Een bruinvis is een kleine tandwalvis. Ze komen voor in de Noordzee, de Waddenzee en in de Oosterschelde. Waardoor die op Texel aanspoelde is niet bekend. De bruinvis is naar een opvang in Anna Paulona gebracht. Het weer, vooral zon in de kustgebieden. Verder wat meer bewolking en het is een graad of 22. Morgen geregeld zon, 's avonds in het zuidwesten een onweersbui en 24 tot 29 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, een gestrande vrachtwagen zorgt in het zuiden voor vertraging op de A58 Breda richting Tilburg. Ter hoogte van de Ulvenhout is de rechterrijst ook dicht. Dan heb je een klein kwartier oponthoud. En de N217 Spijkenissen richting Dordrecht ter hoogte van Maasdam heb je in beide richtingen een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met omrijders van de afgesloten A29. Ster. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks tegen 3:30 weer de muzikale keken op deze week. Tot nu toe van Marcel Hartenveld. Maar eerst, hoe wordt een Rotterdams jochie een zware crimineel? Het antwoord staat in het boek Karate Bert. Het is het levensverhaal van Bert Hartman, die meer dan 20 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Maar op zijn 46e kwam hij tot inkeer en gooide het roer om. En hij is hier, Bert Hartman. Hartelijk welkom in de villa. Goedemiddag. Ja, en ook een van de true crime schrijvers van dat boek, Evert van der Zouw, heeft het samen met Daniel M. van Doren geschreven. Evert, ook hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Ik heb het boek hier. Prachtige kop voorop. Ja, ik word gewoon een beetje emotioneel ervan, eerlijk gezegd. Met nog wel iets meer haar, zie ik. Toen wel, ja. Ja, maar ja, goede kop, knappe vent hoor. Dankjewel. Ja. Een politiefoto is het, dus dat is wel mooi. Ja, een politiefoto ook nog. Oh ja, ja. Zeg, die bijnaam, Karate Bert, waar komt die vandaan? Die komt eigenlijk vandaan vanuit de gevangenis eigenlijk. Eigenlijk van voor de gevangenis. Ik ben eigenlijk altijd een verwoed fan geweest eigenlijk van alles wat met Oosterse vechtsporten te maken heb. Ja. En ik heb in de kinderthuizen waar ik vroeger gezeten heb, heb ik op een gegeven moment in het Leutertel Amsterdam heb ik een groepsleider meegemaakt die Jan Kempo deed. En er was er nog eentje. Dat was Dolstra, was dat. Dat was een man die aan jiu-jitsu deed. En die trok me af en toe mee. Die liet me af en toe zien hoe sommige dingen werkten. En langzamerhand ben ik daar steeds meer en meer in geïnteresseerd geraakt. Op een gegeven moment, wat mijn favoriete stijl was, dat was Kyokushinkai van Masatsuji Oyama. Maar dat zijn allemaal vechtsporten, zeg maar. Ja. Ja. Ja. Want je kwam net binnen en ik gaf jou een hand. Maar nou, hij zit er nog net aan. Ja. Stevige hand. Ook nog. En je hebt je horloge ook nog. Ja, Evert, je bent in zijn leven gekropen, zeg maar. Ja. Was hij gelijk bereid om zijn verhaal te vertellen eigenlijk? Ja, zeker, want hij benaderde ons van ik heb een mooi verhaal te vertellen, mijn levensverhaal. Zouden jullie een keertje willen komen praten? En hij had al wat op papier gezet. En Daniel en ik die zijn toen naar Rotterdam getogen. Ken je hem? Want jij zit... Goed, we verzamelen natuurlijk door de jaren heen wel eens wat krantenknipsels en wat berichten. En ik had een Bert Haar staan. Nog niet wetende dat het Bert Hartman was. Ja. Maar toen we daar 5 minuten waren, toen keken we elkaar aan en toen zeiden we van ja, dit gaan we opschrijven, dit is mooi. Want typeer hem eens. Ja, echt een ras Rotterdammert, om het maar zo te zeggen, die het hard op de tong heeft en op de goede plaats. Ja, intussen wel. Ja, maar goed, ik moet vanaf nu refereren. Ik ken hem natuurlijk niet van 40 jaar geleden. Maar zoals ik nu zie, ja, het is de aardige oom op een verjaardag, weet je wel. Mm. En dat verbaasde ons wel van die aardige oom op de verjaardag. Dat kan dus in principe een boef zijn of zijn geweest. Ja. Waar komt dat vandaan, Bert? Is dat inderdaad toch een niet zo'n mooie jeugd en zo, dat soort... Ja, ik ben geboren in een achterstandswijk, in Krooswijk. Dat wil natuurlijk niet zeggen, want er zijn ook mensen die zijn in dezelfde buurt opgegroeid en zijn wel goed terechtgekomen. Ik had denk ik ook de pech dat ik met ADHD geboren was. Wist je dat eigenlijk wel toen? Nee, helemaal niet. Nooit verder onderzocht? Nee, ik ben nooit bij een psychiater op een school of wat dan ook geweest. Ik heb nooit een onderzoek gedaan. Alleen ik werd op een gegeven moment zo ontzettend lastig dat ze mij op een gegeven moment op een andere school hebben geplaatst, waar ik constant eigenlijk binnen moest blijven om hem maar in de gaten te houden. En was je als jongetje dus ook al niet altijd even op het rechte pad? Nee, dat begon al vrij vlot eigenlijk. Ik had een tweede vader, die mijn moeder later had leren kennen. Die was een alcoholist. Die kwam 3 keer in de week thuis en dus sloeg die mijn moeder weer te pletteren. En dan moesten we weer vluchten naar mijn oma. En dat is eigenlijk zo jaar in jaar uit, heeft het eigenlijk zo geduurd. In die tijd ga je natuurlijk ook andere jongens ontmoeten uit dezelfde buurt die in ongeveer een gelijkbare situatie zaten. En ja, het begon eigenlijk, was 11, 12 jaar met 's nachts het kippen en duiven stelen onder de Maasbruggen. En die gingen we dan verkopen voor een gulden of anderhalve gulden. Maar zo van klein kruimelwerk uiteindelijk in het circuit terechtgekomen. Ja, na een aantal jaren kinderthuizen. Ook een apart verhaal. Ik was een jaar of 13, 14. Ik mocht met verlof uit Hoenderlo. En ik was ook ieder laat was ik voor wapens en voor messen en dat soort dingen. En ook een groepsleider waar ik goed contact mee had. En ik had weer een klusje in mijn 14 dagen vrije tijd gepleegd. Ik had een revolvier gekocht, dat ik meegenomen naar het kinderthuis. Aan die groepsleider gegeven, die heb hem meegenomen. Die heb een veertje laten maken, want het ding dat schoot niet meer. Een tijdje later kwam hij terug met een doosje patronen erbij voor 25. En toen gingen we samen de bos in om op een boordje of om een boom te gaan lopen schieten. Ook wel bijzonder dat zo'n groepsleider dat soort dingen doet met een kind. Ja, dat heb op toen verbaasde me dat niet, want toen was ik er super blij mee natuurlijk. Nee, ik dacht, snap het, ja. Die man is lekker helemaal alleen voor mij. Hier kan ik mijn eigen heel klein beetje mee identificeren. Ja. We gaan ook niet te veel vertellen, want het staat allemaal natuurlijk in het boek. Maar hij is wel ook, het is niet bij kruimelwerk alleen maar gebleven. Nee, zeker in de jaren 70, 80 zat hij wel in de bovenste regionen van de georganiseerde misdaad in Nederland. Als je met mensen als Stanley Hillis omgaat en Klaas Bruinsma, dat zijn geen kleine jongens natuurlijk. Dus ja, dan kan je wel zeggen dat je van kruimeldief tot crimineel bent. Heb je ook dingen gehoord waar jij zelfs van achter je oren krapte van, nou, jongen? Zeker. Niet zozeer dat het... een aaneenschakeling is, want dat verbaasde me sowieso al. Er is een maand geweest waarin die 30 inbraken heeft gepleegd. Dus dan kom je er op 1 per dag uit. Ja, ik had niet eens het idee dat zoiets zou kunnen. En dat mensen zo makkelijk uit, niet alle mensen, maar Bert in dit geval, uit de gevangenis kan ontsnappen. Ja, want dat is wel een verhaal, hè? Ja, dat is echt waar. In Leuven, begrijp ik, is dat gebeurd? Ja, Bert, dat weet jij vast wel. Leuven, uit de gevangenis ontsnapt. Ja, ik denk dat het een van mijn spectaculairste en de langst voorbereidende ontsnapping is geweest van de hele reeks die uiteindelijk zijn gebeurd. En mensen hebben zich toen ook afgevraagd, ja, maar waarom ontsnap je dan met een moordenaar die 5 mensen vermoord hebt? Dat is een heel duidelijk verhaal. Ik had al eerder 2 pogingen had ik ondernomen uit een Belgische gevangenis. Ik ben dus 2 keer verraden geweest. Ik dacht bij mij, ik laat me geen derde keer meer verraden. Dus toen heb ik uiteindelijk iemand uitgezocht waarvan ik zeker wist, die gaan me niet verrijden. Mm. Want die wilde naar buiten natuurlijk ook. Ja. Die had levenslang. Ja, die had levenslang. En die zit op het ogenblik nog steeds vast, dus terecht. Want die is ook teruggevonden, net als jij trouwens. Ja. Ja. Ja. Ja. Is er iets uit al die jaren waar je meest spijt van hebt misschien wel? Ja, er zijn een paar dingen geweest. Ik heb op een gegeven moment, ik was ontsnapt met een Chinees uit Alkmaar. Toen moest ik ben naar de Rijksweg toe gelopen. De eerste beste wagen die aankwam, moest ik degene eruit halen. En of het nou een vrouw was geweest, of een jongen, of een oude man. Ik had toevallig een pech dat het een wat bejaarde man was. Dus ik heb hem, geloof ik, nog geen eens geslagen. Ik heb hem beetgepakt. Ik heb hem, geloof ik, over de reding dat ik hem nog geen heb getild. Waar die Chinees lag met zijn gebroken poot, die heb ik dus daaroverheen getild. En toen zijn we verder gereden. En op een gegeven moment reed ik 140 kilometer. En dan komen we bij een stop. We komen bij een stoplicht. Toen was die rood. Maar ik had te veel snelheid. Kon niet meer stoppen. Toen kwamen de twee motorrijders. Die kwamen voor me langs rijden. En daarachter was er een leswagen. En die schepte ik dus precies in het midden. Hai. Daar ben ik heel erg van ondersteboven geweest. Daar ben ik behoorlijk. Dat zijn nog steeds de dingen waarvan ik nu nog steeds eigenlijk over wakker lig. Terwijl ik eigenlijk een paar weken later of maanden later had ik een correspondentie met die vrouw. De weduwe? Met de weduwe. En die vertelde mij, ze heeft me ook in een brief geschreven, joh, we zijn eigenlijk blij dat we van die tiran af waren. Dus dat gaf voor mij eigenlijk een gevoel van, ja, hey, een geluk bij een ongelukkie. Ja. Ja. En er komt een ommekeer, hè? Toen je 46 was. Wat is in 1998? Ja. Nou, in ieder geval, daar kwam een moment dat je dacht van, tot hier en niet verder, ik moet veranderen. Waar komt dat vandaan? Waarom was dat? Eerlijk verhaal. Ik denk dat ik met een paar factoren te maken heb. A, mijn moeder, ik kreeg toen te horen dat mijn moeder longemfyseem had. Dus of ze nou 1, 2 of 10 jaar nog te leven had, dat wist ik toen niet. Ik ging er toen vanuit dat het niet heel erg lang meer zou duren. En ik dacht, nou ja, dit is het moment om een ommekeer eigenlijk in mijn leven te maken. En om het moment de laatste jaren dat ze eigenlijk nog leeft. Ja. Ja, wacht, ik heb het een beetje moeilijk. De laatste jaren wil ik haar toch wat goeds meegeven. Dat ze toch iets, dat ze toch iets goeds... Dat ze trots op je kan zijn of zo. Ja, en dat is ze zeker geweest. Ja, de laatste negen jaar. Ze is uiteindelijk in 2005 overleden, begrijp ik. 2005, ja. Maar jij, want kijk, het is altijd moeilijk. Hè? Ik denk dat Twan Huis bijvoorbeeld nog wel eens een nacht wakker ligt van zijn college tour met Holleder. Hij is een veroordeelde crimineel. Ja. Die geef je toch een podium ook op deze manier. Ja, maar je zegt het al, het is een veroordeelde crimineel. Dus hij heeft een straf aanvaard en uitgezeten. En dan is hij net zo'n goed staatsburger als jij en ik. Dus het is niet het verheerlijken ervan. Het is een levensverhaal opschrijven. En niet elk leven gaat over rozen. En in dit geval is het wel een interessant verhaal. En zeker omdat Bert, zoals hij net schetste, een ommekeer heeft gemaakt in zijn leven. En dat maakt het natuurlijk erg interessant. Want Bert, je wilde er ook echt iets mee gaan doen, begrijp ik. Hè? Met jouw verhaal vertellen, bijvoorbeeld op scholen en zo, begrijp ik. Ja, dus de bedoeling. Ik heb via Daniel, die gaat voor mij een opening maken, zodat ik inderdaad de voorlichting op scholen en zo kan geven. En daar wil ik me eigenlijk 100% voor inzetten. Ja. De jaren dat ik nog ben, laat ik het zo zeggen. Ja. Daar wil ik me 100% voor in gaan zetten. Dus dat zijn de toekomstplannen? Ja, als ik misschien 1 van de 10.000 mee kan trekken om niet op een slechte pad te gaan, dan heb ik het eigenlijk al naar mijn zin. Kan dat? Is het hem gelukt ook, na zijn beslissing van ik ga het anders doen, een nieuw leven opbouwen? Of blijf je altijd toch... Ja, je kan zeker een nieuw leven opbouwen, want... Hier zit het levende bewijs te zeggen mensen. Als je er eenmaal in zit, kom je er nooit meer uit. Dat is misschien heden ten dagen meer het geval dan in de vorige eeuw. Maar ja, dat het kan, daar is Bert het bewijs van. En het is natuurlijk een mindset. En deels ook de ervaringen die hij heeft gehad, met name in de gevangenis in Marokko, die hem niet in de koude kleren zijn gaan zitten. En ik snap dat je dan denkt van ja, dit wil ik nooit meer. Het boek heet Karate Bert, ligt nu dus in de winkel. Hartelijk dank voor het gesprek. Goed gedaan. Bert Hartman en Evert van der Zouw. Er is een winactie voor dit boek via onze socials. Ga daarvoor naar Instagram, @villavdb_omroepmax. A nightmare, find you right there. Always come through. I don't need anything more than your eyes. Feel this hot, this real life, this real tight. Sunny side up, I'm much obliged. Oh my, I'm honest, I promise. Ain't nobody gonna stop us. You close to a goddess. Let me be your Adonis. So just watch us. We falling, coming down like comets. Faster than the speed of light. A million different colors. I believe in miracles, like we were here before. But it's really the first time I could fly. I believe in healing our darker secrets when one makes it more easy to talk. Baby, I mean it. I love you today and tomorrow. Call me when you need me. I'll come running. Promise. Ain't nobody gonna stop us. You're close to a goddess. Let me be your Adonis. Or just watch us falling, coming down like comets. Faster than the speed of light, a million different colors. I believe in miracles. Nieuw liedje van Chef Special was dat, Miracles. Nieuws, Snipper. Kijk of er nog een klein wondertje in zit, zo vlak voor het sluiten van de markt. Waarschijnlijk wel, want u weet hoe het werkt. Wie luistert weet meer. Hier komt weer een fragment, eerder vandaag al te horen op NPO Radio 1. En daar krijgt u zometeen drie vragen bij. Geen nieuwe regering dus, maar wel installeren van het nieuwe parlement. Wat voor een dag wordt het? Nou, heel bijzonder. Het is toch een nieuwe parlementsjaar. Een nieuwe regeerperiode die eraan zit te komen. Het is vooral belangrijk om te zien hoe de verhoudingen liggen. De conservatieve PP heeft de verkiezingen gewonnen. Die komt met 137 mensen in dat parlement. Het is een fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend over de installatie van het parlement. In welk land gaat het hier? We hebben daar straks een ronde met de bellers overgeslagen. Dat had te maken met die One Hit Wonder van Emily de Wild. Daarom nu bellers 0800-1101 als u het antwoord weet. Dus over het parlement van de installatie van het parlement, van welk land ging het hier? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Antoine Ens. Nog één keer je naam. Antoine Ens. Antoine. Ja. Antoine, wat is het antwoord? Welk land is het? Spanje. Spanje, is goed. Een pakje speelkaarten heb je te pakken. We gaan voor vraag 2. En dat is het opvouwbare koelboxje. Wat is de naam van de Spanje-correspondent van de NOS die we hoorden in dit fragment? Oef, die moet ik je schuldig blijven. Ja, gok anders iets? Sorry. Nee. Edwin Winkels is de naam, ja. Dan vraag 3. Die correspondent Edwin Winkels die zei het al in het fragment. De conservatieve PP won de verkiezingen in juli. Waar staat PP voor? Partido Popular. Ja, dat is goed. Het lukte PP niet om coalitiepartners te vinden, waardoor de huidige Spaanse premier Sanchez afstevend op een nieuwe termijn als president. Dat is het verhaal van Spanje. Het levert jou 2 prijzen op uit onze prijzenwinkel. Super. Ja, blijf daarvoor even aan de lijn. Noteren we al je gegevens, Antoine. En dan komt het allemaal keurig naar je toe via een koeriertje of iets. Helemaal goed. We verzinnen wel wat. Dankjewel. Dank voor het meedoen en een prettige donderdag verder. En een fijne uitzending. Dank je. Hoi, hoi. Ja, dat zullen we nodig hebben, die successen en zo, dat soort zaken. Want we zijn alweer toe aan het laatste onderdeel op de donderdag. En dat is zo tegen 3:30 altijd muziek, zang en dans, de week, laten we zeggen, in een liedje. Hier is Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. ieder jaar gaan ze Groningen betalen. En nu wordt daar de vraag gesteld, wat doen we eigenlijk met dat geld? Moet het gespaard of wat gaan we ervoor halen? En is het eigenlijk niet heel zwaar, steeds weer die straatprijs ieder jaar? Je wordt als volgt toch gillend gek, jaarlijks Gaston weer met die check. In zijn rode body warmer, steeds weer op dezelfde plek. Was die gaskraan dicht wel wijs, straks komt die Winston met zo'n prijs. Dan is een aardbeving lang nog niet gek. Nee, liever een gevelscheur of twee, dan bezoek van Martijn Krabbe. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDV. De jeugd wordt schil van al die kleine schermen. Volgens dokter Carolien kunnen ze veraf minder zien. Het is essentieel de kleintjes te beschermen. Ze zegt, houd telefoons voortaan bij kinderen onder twee vandaan. Maar waar haalt zo'n Dreumes dan zijn nieuws? Of stel, hij doet eens iets debiels. Hoe zet hij dat dan ooit op TikTok? Of checkt hij ooit zijn views? Ja, goed, hij krijgt misschien geen bril. Maar is het leven wel zo chill als straks geen peuter met hem spelen wil? Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Fijne vrijdag. Marcel Hartenveld was dat. Zometeen, het komende half uur, ik zat hier op deze zender, Geld of Je Leven met Jan-Willem Wesseling. Ja, en Jurgen, je hebt het vast meegekregen. Het Centraal Planbureau die gaf vandaag ramingen voor de economie. Hadden goed nieuws, want onze koopkracht gaat volgend jaar weer een klein beetje omhoog. Maar niet iedereen profiteert daarvan mee, want het CPB denkt ook dat er meer mensen in armoede gaan leven. Het gaat richting de 1 miljoen mensen, een groot aantal natuurlijk. De vraag die wij proberen te beantwoorden is, wat moet de overheid doen om die mensen te helpen? Moet bijvoorbeeld het energieplafond weer ingevoerd worden? Ja. Of zijn er betere maatregelen te bedenken? Nou, die gaan we zo meteen ontdekken. In Geld of Je Leven met Jan-Willem Wesseling. Wij melden ons maandag weer met een nieuwe villa. Dan een nieuwe zomerserie met filmtips van vaklui. De eerste in de rij is Floris Geubel, die is natuurexpert. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 1986. Toen was er een zogenoemde limnische uitbarsting in Kameroen. Ja, wat dat dan weer is, dat hoort u komende maandag. Even na tweeën in een nieuwe aflevering van de Villa. En nu gaan we sleutelen. Nee, dat is komende maandag in een nieuwe uitzending van Villa VDB. En nu gaan we sleutelen aan de vier van de Villa. De podcast van Max en NPO Radio 1. Opvallende gesprekken. En ik loods u langs die gesprekken met hier en daar nog wat ditjes en datjes en wat weetjes. Vanaf morgen vroeg te vinden op uw favoriete podcastplatform. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen relax in een fortui van Meubelzorg. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl.